był program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 października, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na Serwis Trójki. Porozumienie w sprawie Brexitu jest gotowe w 90%, mówi kanclerz Niemiec. Od wykonawcy drugiej linii metra będą się domagać w Warszawie zaległych pieniędzy. Facebook zmaga się ze skutkami wycieku danych skąd 30 milionów użytkowników na całym świecie. Porozumienie z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu jest gotowe w 90%, mówi kanclerz Niemiec Angela Merkel. W Brukseli trwa szczyt unijnych przywódców. Dyskutują głównie o negocjacjach dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Angela Merkel przed szczytem powiedziała, że należy zrobić wszystko, by znaleźć porozumienie. Chcemy mieć dobre relacje z Wielką Brytanią. Cieszylibyśmy się, gdyby umowa w sprawie wyjścia była całkiem gotowa. Mamy tylko 90%, przed nami więc dalsza praca. Podchodzę do sprawy z przekonaniem, że należy spróbować wszystkiego, by znaleźć porozumienie. Tak byłoby lepiej dla wszystkich stron. Dyskusje w Brukseli potrwają do piątku. Podwykonawcy drugiej linii metra domagać się będą w Warszawie zaległych pieniędzy. O godzinie 8 zablokują ulicę Górczewską na wysokości Góralskiej, nieopodal budowanej stacji Księcia Janusza. O szczegółach Cyryl Skiba z RDC. Podwykonawcy licznie przyjadą na miejsce samochodami. Utrudnienia będą spore. Główny wykonawca, spółka Astaldi, ma zalegać im z wypłatą 250 tysięcy złotych. Włoska firma mierzy się z problemami finansowymi. Miasto zapewnia jednak, że inwestycja jest zabezpieczona. Mają być wysłane specjalne pisma, w których wszyscy podwykonawcy metra zostaną poinformowani o przysługujących im prawach i możliwościach odzyskania pieniędzy. Podwykonawcy zapowiedzieli też na jutro blokadę drogi krajowej nr 17 z Warszawy do Lublina, a także drogi krajowej nr 19. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy zapowiada pakiet edukacyjny dla Warszawy. Rafał Trzaskowski poinformował, że jeżeli zostanie prezydentem stolicy, wprowadzi zmiany, które zmniejszą jego zdaniem szkodliwe skutki reformy edukacji wprowadzanej przez minister Annę Zalewską. Chcemy dopłacać uczniom 100 zł miesięcznie do zajęć dodatkowych, gdzie rodzice w porozumieniu z nauczycielami będą mogli decydować, na co te pieniądze będą mogły być wydane. Ale przede wszystkim rozmawialiśmy o nauczycielach. Chcemy, żeby te dodatki, które są finansowane przez samorząd, były większe. My chcemy, żeby ci nauczyciele, którzy zaczynają pracę, mieli wyższe dodatki, dlatego że tych nauczycieli brakuje. Patryk Jaki z kolei ocenił, że program Rafała Trzaskowskiego opiera się na niezrealizowanych zapowiedziach wyborczych Anny Gronkiewicz-Waltz z 2006 roku. Kandydat PiS mówił w rozmowie z portalem Polskie Radio 24.pl, że wierzy w swoje zwycięstwo w stolicy. Spróbujmy porównać, jaki ma program, może się komuś nie podobać, ale jednak odważny, wizje, nowe pomysły. Trzaskowski powtarzane pomysły, które nie udało się zrealizować z 2006 roku. Kto jest lepiej przygotowany do tej funkcji? Ja tak, administracja rządowa, mam prawie dwa razy większe doświadczenie niż Rafał Trzaskowski. Administracja samorządowa, ja dwie kadencje, Piotr Guział 20 lat, zna Warszawę jak mało kto. Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej nie spędzili w samorządzie ani minuty. Zarządzanie budżetem, ja od 3 lat 11-miliardowy, jeden z największych budżetów rządowych w Polsce. Rafał Trzaskowski tylko przez chwilę zarządzał budżetem 10-krotnie mniejszym. Cały wywiad z Patrykiem Jakim można obejrzeć na portalu polskieradio24.pl. Pierwsza tura wyborów samorządowych odbędzie się w najbliższą niedzielę. Facebook zmaga się ze skutkami wycieku danych skąd 30 milionów użytkowników na całym świecie. Dziś wielu z nich, także w Polsce, dostało specjalną wiadomość informującą o skali utraconych danych. Wśród poszkodowanych jest także pan Maciej, któremu z konta skradziono wiele ważnych danych. Imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, dane dotyczące logowania się, geolokalizacji, to jest po prostu przerażające. Ile jest takich osób? Jeżeli chodzi o liczbę w Polsce, to dalej analizujemy sprawę, i śledztwo trwa. Jakub Turowski, Facebook. Nie możemy na razie podać więcej informacji na ten temat. Tym niemniej oczywiście, jak tylko będziemy w stanie podać te informacje, przekażemy je opinii publicznej. Czy użytkownicy Facebooka z Polski mogą liczyć na jakieś wsparcie państwa? Ze względów formalnych sprawy nie prowadzi polski organ ochrony danych osobowych. Weronika Kowalik z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Lecz organ irlandzki, do którego właściwości należy Facebook. Czyli jaka jest państwa rola tutaj? Jesteśmy organem informowanym o ustaleniach. Możemy brać udział w komentowaniu decyzji, rozstrzygnięcia, jakie organ irlandzki w tej sprawie zaproponuje i jesteśmy informowani na bieżąco na temat tego, jakie dowody, jakie dokumenty w sprawie są zbierane. Takich informacji, jeżeli się pojawią, można szukać na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Za wyciek danych Facebookowi grożą poważne konsekwencje. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. Zdaje się, że po świętych wojnach, czyli spotkaniach Orlen Wisły Płock z PGE Vive Kielce, została już tylko nazwa. Drużyna z Kielc kontrolowała mecz od samego początku i ostatecznie wygrała 31-24. To 12. z kolei wygrana Mistrzów Polski z Płockiem. Trener Wiweta Łanduj Szebajew gratulował swoim zawodnikom. Jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa. Myślę, że dzisiaj zasłużono wygraliśmy. Jestem pewny, że w trakcie 60 minut mieliśmy duży szacunek do Orlen Wisły Płock. Myślę, że to był bardzo sportowy mecz. A w siatkarskiej plus lidze mała niespodzianka. Oniko Warszawa wygrało na wyjeździe z Asseco Resowią Rzeszów 3-1. W innych meczach PGS Krabełchatów pokonała MKS Będzin 3-1. Warta Zawiercie przegrała z Jastrzębskim Węglem 2-3, a Stocznia Szczecin uległa Zaksie Kędzierzyn-Koźle 0-3. Zdaniem Bartosza Kurka kluczowym momentem była końcówka pierwszego seta. Stocznia przegrała tę partię 26-28. Mieliśmy swoje okazje w tym pierwszym secie. Myślę, że to trochę ustawiło nas w takiej pozycji defensywnej i szkoda tego pierwszego seta. Ale myślę, że w przeciągu całego spotkania Zaksa pokazała, że w tym momencie jest zespołem od nas lepszym. Na pewno w takich elementach jak obrona, bo dzisiaj naprawdę dokonywali cudów i tym sobie, myślę, ułożyli tą grę. Gratulacje dla nich, a my po prostu musimy być cierpliwi i ciężko pracować. I myślę, że poprawa naszej gry i trochę więcej radości dla naszych kibiców też przyjdzie. Na koszykarskich parkietach dzisiaj dwa mecze. Nasze drużyny grały w europejskich pucharach i niestety za każdym razem kończyły na tarczy. W Lidze Mistrzów Anwil Włocławek był gorszy od Niżnego Nowogrodu 82-93, a Arka Gdynia w Pucharze Europy uległa Cedewidzie Zagrzeb 61-78. I na koniec młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Buenos Aires. Dziś nasi reprezentanci nie zdobyli żadnego medalu, a to oznacza, że biało-czerwoni kończą imprezę w Argentynie z dorobkiem 6 krążków. Dziś do Polski wróciła Iga Świątek, która w sobotę stanęła na najwyższym stopniu podium w tenisowej grze podwójnej. Na lotnisku Świątek podzieliła się swoimi wrażeniami z Buenos Aires. Całe miasto właściwie żyło tą olimpiadą. To wyglądało tak, że nawet jak wychodziliśmy gdzieś poza wioskę olimpijską, to ludzie nas zaczepiali i chcieli z nami zdjęcia sobie robić. Nawet do końca nie wiedząc, jakie jesteśmy dyscypliny albo coś w stylu. Po prostu uczestniczyliśmy w tych zawodach i ludzi bardzo to cieszyło. Bardzo dużo osób przyszło oglądać nasze mecze. No generalnie była świetna atmosfera, taka godna igrzysk olimpijskich, myślę. Jutro uroczyste zakończenie młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Jutro też kolejne wiadomości sportowe w Trójce. Pierwsze tuż po 7 rano. Jutro więcej chmur niż dziś. Na zachodzie i w górach może być deszczowo od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I tak się trudno rozstać. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy koncertowy album Lory Szafran i Bogdana Hołowni. Wars Szpilman Wasowski. I tak się trudno rozstać. Znane piosenki w nowych jazzowych aranżacjach. To nasze spotkanie muzyczne po latach. I tak się trudno rozstać. Lora Szafran, Bogdan Hołownia. Zapraszamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Późno, 9 minut po 23. Zaczynamy trzy wymiary gitary, a zaczniemy dzisiaj od płyty, której nie dokończyliśmy tydzień temu, a jest świetna. Jej autorem jest Doyle Bramhall II. Ten pierwszy był perkusistą, ten jest gitarzystą, kompozytorem, aranżerem, wokalistą i współpracował ze wszystkimi znaczącymi artystami świata. Na tę nową płytę zatytułowaną Shades zaprosił, o czym Państwo już wiedzą, Erika Claptona i muzyków zespołu Tedeschi Trucks Band. Ale tydzień temu wspominałem Państwu, że zaprosił na tę płytę również moją ukochaną wokalistkę, która nazywa się Nora Jones. Nora gra na fortepianie, Doyle gra na gitarze, ale kiedy spotykają się w studiu i wyruszają w tą wspólną podróż muzyczną, zarówno instrumenty, jak i głosy brzmią wspaniale. I dziś zaczynamy od tej płyty i od utworu zatytułowanego Searching for Love. Nobody Trzy wymiary gitary jak zwykle w środę po 23. Absolutnie bez żadnych wątpliwości polecam Państwu tę nową płytę zatytułowaną Shades. Doyle Bramhall II. No ale wszyscy zwolennicy Erika Claptona czy Norry Jones, którą słyszeliśmy przed chwilą w duecie, też będą mieli w związku z tą płytą wiele radości. Absolutnie godna polecenia nie tylko na tę porę dnia i na tę porę roku. Dużo dobrych dźwięków gitarowych, dobry głos Doyle'a. No i w ogóle dużo radości, już nie będę zachwalał tej płyty. Mam nadzieję, że Państwo są przekonani po prezentacji ubiegłotygodniowej i tej, która już za nami dzisiaj. Sięgam po kolejną płytę i to będzie też płyta na tę porę dnia. Tytuł utworu Eyes Like a Cat. Wyraźnie lubię, kiedy on gra na gitarze, a on to Joe Louis Walker z płyty, którą też lubię od bardzo wielu lat, Between a Rock and the Blues. Trzy wymiary gitary, czyli wspólne słuchanie płyt wieczorne, a dziś wspólnie z Państwem płyt słuchają Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski. A przedstawienie się wykorzystam do podania adresu poczty elektronicznej piotr.baron@polskieradio.pl. I teraz płyta, na którą kiedyś bardzo czekaliśmy, płyta formacji Black Rebel Motorcycle Club, a potem ją tylko odfoliowaliśmy i poszła na półkę. Szkoda i dlatego dziś wracam do tej płyty, utwór zatytułowany King of Bones. Run Creatures, taki był tytuł tego albumu, Black Rebel Motorcycle Club i przy okazji od razu pozdrowienia dla wszystkich motocyklistów, bo wydaje mi się, że sezon powoli się kończy, a szczególnie kieruję pozdrowienia do jednego z motocyklistów, który jeździ na Białej Perle i mieszka w Debrznie. Wszystkiego dobrego, proszę zakonserwować swoje maszyny, bo wydaje mi się, że może jeszcze nie jutro, może jeszcze nie w ten weekend, ale wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią o tym, że będzie chłodniej i że już motocykliści będą musieli zrobić sobie na chwilę przerwę. No to nie o muzyce, a o motocyklach. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Sięgamy po nową płytę, nową polską płytę. Płyta zatytułowana Legendy. I o tych legendach jeszcze słów kilka powiem, ale wcześniej chcę powiedzieć, że Ania Brochaczek, wokalistka zespołu Beef, ciągle w znakomitej formie. Animowany film, zabawa komiksowa, zabawna nowomowa. Animowany film, doklej sobie głowę, zmień części na nowe, zmień na dobre myśli. Pora na remanent, na kosmiczny przegląd. Zespół Beef, nowa płyta. I do takiej wokalistki Ani Brochaczek jesteśmy przyzwyczajeni, ale siła tej nowej płyty zatytułowanej Legendy polega na tym, że na tym albumie znajdą Państwo także trochę, wydaje mi się, inną, a nie trochę inaczej śpiewającą. Płyta jest zatytułowana Legendy i rozpoczyna się od Legendy o miłości z gwiazd. Szary, blado, góry dzień. Po prostu prosiłeś mnie, bym poślubiła cię. A mój ojciec z matką ciągle mówią nie. W ten ponury, szary, bladobury dzień, gdy wieczorem miałam już poślubić cię. W ten ponury, szary, bladobury dzień uwięzili mnie rodzice w jednej z wież. Uwięzili mnie rodzice w jednej z wież. Prawda, że trochę inaczej, ale też bardzo ładnie, w każdym razie mnie się bardzo podoba. Legenda o miłości z gwiazd. Z płyty Legendy, z nowej płyty zespołu Beef. A gdyby Państwo chcieli się przekonać, na czym polega legenda o dwóch centralach gazowych, bo taki utwór też znajduje się na tej płycie, proszę sięgnąć po nową płytę Legendy zespołu Beef. Tu program trzeci i trzy wymiary gitary. Ależ zagrał. To był oczywiście Joe Satriani. Za 19 minut będzie północ i teraz, 19 minut przed północą, chciałbym Państwu podziękować za Państwa korespondencję i aktywność. Kilka listów mnie bardzo ucieszyło. Pierwszy z nich to list słuchacza, którego zna cała Polska, bo to Zbyszek z Bielska-Białej, nasz stały słuchacz, który podzielił się swoją wielką radością pobytu na koncercie zespołu Riverside i to było wczoraj w Katowicach. Drugi list, który ucieszył mnie i też to jest list słuchacza, którego zna cała Polska, jest to rockowo-metalowe serce, nasz słuchacz z Działoszyna, który, i tu jest najważniejsza informacja, wreszcie jest w pełni zdrowy i to mnie cieszy. Drogi słuchaczu z Działoszyna. No a po drugie, słuchacz z Działoszyna już teraz w pełni zdrowy wybiera się na koncert Riverside jutro do Krakowa. To ja dorzucę do tego swoje 5 groszy, wybieram się na koncert Riverside w niedzielę w Warszawie. A jeszcze wracam do tego pierwszego listu Zbyszka, który był zachwycony tym koncertem i napisał, że to 120 minut genialnej muzyki i że mamy zespół na światowym poziomie. Tak, wiemy o tym i to nas cieszy. I coś jeszcze miałem przekazać pozdrowienia dla Państwa od Danuty z Krakowa, która czasowo przebywa w Rabce na... Jest to pobyt sanatoryjno-wypoczynkowy i tam się wiele dzieje, ale Danuta napisała jeszcze jedno zdanie, które mnie ucieszyło bardzo. Mianowicie napisała, że przez tę muzykę, która płynie z radia, nie chce się spać. No to mnie cieszy i to, prawdę mówiąc, o to chodzi. To gitary, proszę bardzo. This world goodbye. Time and again I try to get you back by my side. Why do I bother? It only helps to mess with my pride. Must be the evil thing make me want to kiss this world goodbye. to już też państwa i mój dobry znajomy, szczególnie tym z państwa jest on dobrze znany, którzy uczestniczyli w tegorocznych warsztatach gitarowych w katowickim Nosprze z Tinsleyem Ellisem. Najbardziej mi się podobał, słyszeli to państwo, bo transmitowaliśmy to spotkanie, kiedy opowiadał o tym, jak jako młody chłopak wybrał się na koncert B.B. Kinga i potem po koncercie udało się w holu spotkać króla, a on jakby nigdy nic po prostu uścisnął im dłoń i powiedział cześć. B.B. King, tak, pamiętam jego koncert w Zabrzańskim Domu Muzyki i Tańca, był cudowny, długi i wszystko, czego się spodziewaliśmy po tym występie B.B. Kinga i brzmieniu jego gitary się wtedy spełniło w ciągu tego koncertu, który trwał, wydaje mi się, troszkę ponad 2 godziny. No to sięgamy po kolejną płytę, która będzie chyba rodzajem otwarcia radia lampowego, ale to się jeszcze wszystko za chwilę okaże. Against the wall, I've been humbled like this before. You can't walk on out that door. It's not made that way anymore. So I'm laid back, take me back to where I'm laying back. The trouble on every track, so just keep it laid back. Laid back. Uwielbiam płyty tego zespołu współcześnie nagrywającego, ale z takim brzmieniem lat 70. zespół The Sheepdogs. No ale zapowiedziałem radio lampowe i proszę bardzo, teraz będzie kolejna odsłona radia lampowego. To jest też nowa płyta, ale z brzmieniem lat 60. Open up, honey, it's your lover, boy, me, who's knocking. I'll listen up, sugar, all the cats are at the high school rockin'. Honey, get your bopping shoes, and father jukebox blows a fuse. Everybody hopping, everybody bopping, bopping at the high school hop. They bopping at the high school hop, shaking at the high school hop. Jeżeli słuchacze Trzech Wymiarów Gitary na pewno zauważyli, że mam lekkiego kręćka, jeśli chodzi o tę płytę. Ian Gillan, który zarejestrował niedawno płytę z zespołem, którym występował na początku lat 60. Ten zespół nazywa się The Javelins i na tej płycie znajdują się takie piękne utwory. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. So here I go, breaking all of the rules. It seems so easy, so easy, so easy. Oh, so doggone easy, doggone easy, doggone easy. Oh, it seems so easy, so easy, so easy. Where you're concerned, my heart. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. Ian Gillan, The Javelins i już skończyło się kończyło się nasze spotkanie i wspólne słuchanie płyt. Iwanka Kuneva, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron. Dziękujemy za uwagę. Jeszcze wspólne świętowanie z Led Zeppelin. On my very own phone. We were so happy, woman, talking for hours and hours on the telephone. And then one day I said you up to motorrad out of my life, leaving me all alone to cry every night. Oh, I want you to come back home, yeah. Oh, yeah. Sweet little girl, oh, you've been away so long. Now listen to me. I said I made up my mind. A woman, when you left me there, I was gonna find another sweet lover. I'm gonna feel all of my care. So I met a sweet little girl, just about as nice as she could be. I'm gonna plead and plead and plead, yeah, till you're here by my side. I can't even walk down the same old streets we used to walk down. Cause I keep thinking about all the good times. To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest w czwartek, 18 października. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na szczycie w Brukseli bez przełomu w sprawie Brexitu. Wicepremier Gliński ma nadzieję, że w Białymstoku powstanie Muzeum Sybiru. Były konsul honorowy Polski w księstwie Monako został skazany na dożywocie. Brytyjska premier Theresa May nie przedstawiła unijnym przywódcom wielu nowych informacji, mówi kanclerz Austrii Sebastian Kurz. W Brukseli po 3 godzinach zakończyły się rozmowy szefów państw wspólnoty w sprawie Brexitu. Premier Theresa May przed rozmowami przekazała swoje stanowisko. Sebastian Kurz skomentował, że choć zabrakło nowych informacji, Theresa May wysłała pewien pozytywny sygnał. Muszę szczerze przyznać, że wiele z tych rzeczy, które powiedziała, już wiedzieliśmy. Równocześnie pozytywnym sygnałem jest to, że premier raz jeszcze podkreśliła, że ma wolę znalezienia wspólnego rozwiązania. W przypadku unijnej 27 podejście jest takie samo. Dyskusje w Brukseli będą trwały do piątku, prawdopodobnie nie będą jednak już dotyczyły Brexitu. Unijni przywódcy mają rozmawiać o migracji i cyberprzestępczości. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją artykułu 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ziobro kwestionuje artykuł, który pozwala sądom krajowym zadawać pytania prejudycjalne do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o pytania dotyczące funkcjonowania i ustroju sądownictwa. Zdaniem opozycji i wielu sędziów ruch ministra sprawiedliwości to pierwszy krok w stronę wystąpienia Polski z Unii Europejskiej. Zaprzeczał temu Zbigniew Ziobro, który w czasie konferencji w Krakowie i Rzeszowie przytaczał wyroki Trybunału Konstytucyjnego w Niemczech, który stwierdził, że tamtejsi sędziowie nie mogą zadawać pytań prejudycjalnych w zakresie organizacji sądownictwa. Jeśli